امام د حماسو پیدائید پیدائید اتل د تاریخ پیدائید اتل د تاریخ پیدائید امام د حماسو پیدائید پیدائید اتل د تاریخ پیدائید اتل د تاریخ پیدائید تعلیم دی د توحید پاک امام دی تعلیم دی د توحید پاک امام دی مشال د تورش پو پیدائید اتل د تاریخ پیدائید مشال د تورش پو پیدائید اتل د تاریخ پیدائید اتل د تاریخ پیدائید امام د حماسو پیدائید پیدائید اتل د تاریخ پیدائید اتل د تاریخ پیدائید سپیڅلی الهی عشق د خندیږي سپیڅلی الهی عشق د خندیږي سالار د جهاد پیدائید اتل د تاریخ پیدائید سالار د جهاد پیدائید اتل د تاریخ پیدائید اتل د تاریخ پیدائید امام د حماسو پیدائید پیدائید پیدائید اتل د تاریخ پیدائید اتل د تاریخ پیدائید قمیص یې د بارودو پشک واغوست قمیص یې د بارودو پشک واغوست پتنګ نن د لمبو پیدائید اتل د تاریخ پیدائید پتنګ نن د لمبو پیدائید اتل د تاریخ پیدائید اتل د تاریخ پیدائید امام د حماسو پیدائید پیدائید اتل د تاریخ پیدائید اتل د تاریخ پیدائید کپری برجو نتا کل سر نگنا کپری برجو نتا کل سر نگنا تندر دا اسمانو پیدائید اتل د تاریخ پیدائید تندر دا اسمانو پیدائید اتل د تاریخ پیدائید اتل د تاریخ پیدائید امام د حماسو پیدائید پیدائید اتل د تاریخ پیدائید اتل د تاریخ پیدائید پشان د سامری پزان حیران دی پشان د سامری پزان حیران دی باطل نند سحرو پیدائید اتل د تاریخ پیدائید باطل نند سحرو پیدائید اتل د تاریخ پیدائید اتل د تاریخ پیدای دی امام د حماسو پیدای دی اتل د تاریخ پیدای دی اتل د تاریخ پیدای دی زړ گید د مخلص فصالب یخړی زړ گید د مخلص فصالب یخړی دا زک دستا یو پیدای دی پیدای دی اتل د تاریخ پیدای دی دا زک دستا یو پیدای دی پیدای دی اتل د تاریخ پیدای دی اتل د تاریخ پیدای دی امام د حماسو پیدای دی پیدای دی پیدای دی اتل د تاریخ پیدای دی اتل د تاریخ پیدای دی امام د حماسو پیدای دی پیدای دی پیدای دی اتل د تاریخ پیدای دی اتل د تاریخ پیدای دی اتل د تاریخ پیدای دی